plecăm de pe locul 88, ne despărțim de Don Omar și precizez că pe 87 se află Jennifer Lopez și Florida, Going In. Locul 86, Lana Del Rey, Serial Killer. Pe 85, Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger, Re-Entry. Locul 84, Stroke 69, Beautiful Smile. Pe 83, Adi Cristescu, Singur în 2. Vă invit pe locul 82 pentru DJ Rino, Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat. Chiar dacă ai plecat, hit de locul 82, pe 81, Florida cu Whistle. Locul 80, DJ Sava, ascultăm chiar acum hitul care urcă 16 locuri, Cocktail. DJ Sava, Jorge, Food Boss, Rappin' On, we in for rock. One last before we go, one last Siva, make it mojito before we run.

durerea a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba. Mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anonimi. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea. Să te revăd până în zori. Number 74. Continuăm împreună Airplay 100 la Kiss FM, locul 70, Shana cu Out, iar pe 69, Ara și Elena, surprinzător, hitul urcă 13 poziții și este vorba despre Broken Angel. I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart. چشمه من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel, come and save me before I. کنارتم تا آخرش دیوونتم. تو نمیدونی که جونمی برگرد پیشم. I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart. Broken angel, come and save me. Deși nu mai este chiar un hit fresh, Broken Angel se află în continuare printre hiturile voastre preferate, locul 69. Pe 68, Kaya featuring Manila Maniacs, Crazy Love. 67 pentru Sasha Lopez, Ale Blake și Bruno. Pe 66, Bruno Mars, Locked Out of Heaven. 65, Sunrising, Mysterious Girl. 64, varianta lui Michel Teló pentru Bara Bara Bere Bere. 63, Calvin Harris, Feel So Close. 62, Joao Lucas și Marcelo. Iar pe locul 61, Casper Bjork cu Heaven. Și cred că este timpul să ascultați în difuzoare încă o recapitulare. Number 70. Number 69. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to number 68. Number 67. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá. Number 61. Number 60. Shining heart, I'm a falling star.

Sunt Cristi Nițu, ascultați Airplay 100 la Kiss FM, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri. Loredana și Cabron se află pe locul 48, hitul lor urcă săptămâna aceasta 39 de poziții. Pe 47, Cerebel și Ada Petre, 46 pentru domnișoarele lui Maximilian, 45, David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne, I Can Only Imagine. Pe 44, Deep Side DJs, Look Into My Eyes, coboară 12 poziții, în timp ce pe locul 43 urcă Adele, Set Fire to the Rain. Locul 43 pentru Adele, pe 42, ce credeți, Gangnam Style. Mergem pe locul 41 cu un hit fresh, ce-mi place foarte mult, Dr. Cucio și Aris, Doing Better Without You. Change. I never thought I would lose you. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Number 41. I know I'm doing better without you. I know I'm doing better without you. I know I'm doing better without you. Tocmai am recapitulat ultimele 10 locuri parcurse împreună de noi în Airplay 100 și mergem mai departe, locul 40. Staționare pentru Ștefan Bănică Junior și Marius Moga, ce e dragostea! Noi urcăm pe locul 39 alături de Ana Lesco, Ia-mă! De 20 de locuri pentru Ana Lesco. Hitul Ia-mă este pe locul 39. Pe 37, Christina Aguilera, Your Body. 37 pentru Ruby, Stinge Lumina. 36, noul hit Rihanna, se numește Diamonds. Locul 35 pentru Pink, Try. 34, Bine Editat, coboară 3 poziții. Noi mergem pe locul 33 și ascultăm Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. Did anybody tell you you look better with your makeup on?

Plecăm de pe locul 23, precizez că pe 22 se află Xonia cu Remember în urcare 8 poziții și vă invit pe locul 21 alături de Fly Project, Back in My Life. is the way for making you stay. Love is what I feel when I look number at 25. You. Lasă-mă în lumea mea, tu te nu mă aștepta. Pa, pa, pa, pa. Number 24. I'm addicted to you, porque son mis yo te quiero. Baby, I'm addicted to you, quiero que me dejes. Number 23. În acest moment mai avem de parcurs primele 20 de poziții în Airplay 100 la Kiss FM și locul 20 este ocupat în staționare de Gotye și Kimbra, iar pe locul 19 Bedouin Sound Clash. Vreau să ascultăm împreună Brutal Hearts. Hit a ajuns deja pe locul 19 în Airplay 100 la Kiss FM, Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts. Pe locul 18 coboară 9 locuri Alex cu minim 2, pe 17 coboară Sore cu Different, o poziție. Iar pe locul 16 urcă 3 locuri Low Deep T. Hello, this is Low Deep T and you are listening to Kiss FM. I left the love of my life behind. feeling show. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, huh, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. Where go there? Where? Casablanca. Pentru Lodip T, Casablanca, în urcare, 3 poziții. Pe locul 15, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, coboară un loc. Pe 14, Ina, Tu și Eu, de asemenea în coborâre, 3 poziții. Imediat, locul 13, Plan Win și Ina cu India. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplane 100. Number 13.

Andreea Bănică. Ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Pentru Andreea Bănică, Curiu se află astăzi pe locul 10. Poziția nouă este adjudecată de Antonia. Ascultăm Jamea.

don't talk. Staționare pe locul 3 pentru Alb Negru, Ralf Lo și Rareș, Mi-e sete de tine. Urcăm în acest moment pe locul 2 și o ascultăm pe Ami și hitul number 1 de săptămâna trecută, Trumpet Lights. Beso, beso, beso, beso, beso. Săptămâna aceasta în Airplay 100, hitul Trumpet Lights este clasat pe locul 2, în timp ce WhatsApp și Andra urcă pe prima poziție. Acesta este momentul în care hitul Calameteo se află pe primul loc în Airplay 100. Audiție plăcută în continuare, sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică excelentă pe Kiss FM. Bye bye, ciao! This is the number one song of the week. Ofisoare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. S-au ignorat deja. Au un fel de rând emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună pe Rihanna să ne împrumute ambavela. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Soarele nostru e ascuns după nori. E plin de tunete, fulgere și fior.